co? Halo? Siemano, ziomuś, co tam u ciebie? Siemanko, spoks, u mnie wszystko git, siedzę w domu, kurde, bity robię, deszcz pada, cholera, nie chce mi się wyłazić. No a co u ciebie? Spoko. Co tam słychać? No nic, to tak, bo nie wiesz, to w sumie co u ciebie słychać, bo słyszałem, że już sztuczkę kończysz, kiedy premiera będzie? No kończymy zerówką, czyku, ale wiesz, zapieprz niezły, no hardcore praktycznie 2-4 na dobę, no ale w komfortowych warunkach przynajmniej, wiesz, wielki jał, nie? A kiedy, a do kiedy ma być to? No, niebawem, no tak właściwie to powiem szczerze, że już, poczekaj moment. Puszczę ci kawałek, sprawdź to.